نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirelim. Evet, en son Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından izzetle alakalı babı almıştık. Oradan bir hadisimiz kaldı zannedersem. Enes hadisi. Vakit yetmediği için babı tamamlayamamıştık. O hadisi alamamıştık. Evet. Şimdi şu anda o hadisi alıyoruz. Sizde kaç numara? 14. 14 numaralı hadis. Serkan okusana. Bismillahirrahmanirrahim. Galeli İmamul Bukhari rahimahullah. حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وعن معتمر سمعت أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يدع فيها رب العالمين قدمه فينزل بعضها إلى بعض ثم تقول قط قط بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تقتل حتى ينشئ الله لها خلقا ve yuskinahum fadlel cenneti. Evet. İmam Buhari Enes bin Malik'in hadisini ne yapıyor? Burada zikrediyor. Daha önce bizzat babı verirken hadise ne yapmıştı? Kısmen değmişti. Demişti ki ve kâle Enes anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem tegul cehennem kat kat ve izzet. Orada kısmen ne yapmıştı? Hadise temas etmişti. Selam. Aleyküm selam. Burada şimdi hadisin neyini veriyor? Metnini veriyor bize. Evet. Şimdi burada hadisin senedine bir bakalım. Ondan sonra metnini bir kişiye okutalım tercümesini. Burada Katade'den hadisi 3 ayrı kanaldan bize vermiş. Katade'den 3 ayrı kanaldan vermiş. İlki Şube İbnül Haccac Katade'den rivayet ediyor. Şube'nin rivayetini vermiş. Şube an Katade diyor ya. Evet, Şube Katade İbn Diame Es-Sedusi ki Enes bin Malik'ten çokça hadis rivayet etmiş meşhur tabiilerden. Evet, ilk rivayetimiz Şube'nin Katade'den rivayeti. Hepsi Enes'ten. Yani bu İmam Buhari'nin neyini gösteriyor bize? Bir hadisi 3 ayrı kanaldan rivayet ediyor. Bir hadisi ne yapabiliyor? 3 ayrı kanaldan rivayet ediyor. İşte Şube'nin Katade'den rivayetini yine daha önce Kaf suresinin tefsirinde bize vermiş. Kaf suresinin tefsirinde ayrı bir metinle vermiş. Burada sadece senedine ne yapmış? İşaret etmiş. Ama ayrı bir metinle o hadisi nerede veriyor? Kaf suresinin tefsirinde veriyor. Daha sonraki rivayet Said İbnül Cübeyr'in Katade'den rivayeti. Said İbnül Cübeyr'in Katade'den rivayeti. Bir sonraki rivayette Mu'temir'in babası yani Süleyman'ın Katade'den rivayeti. Mu'temir'in babası An-Ebihi diyor ya, işte o Süleyman. Mu'temir bir Süleyman et-Temimi. Süleyman'ın Katade'den rivayeti üç kanalda kimde birleşiyor? Katade'de birleşiyor. O kimden rivayet etmiş? Hazreti Enes'ten rivayet etmiş. Ama son iki rivayet, yani Said İbn-i Cübeyr'in Katade'den, yine Süleyman'ın Katade'den rivayetini bize Halife et-Teymi rivayet etmiş. Yani İmam Buhari buradaki rivayeti Halife et-Teymi'nin lafzıyla sevk etmiş. Bize ne yapmış? Aktarmış. Üzerinde ittifak olan lafızla aktarmış. Şimdi burada göze ne çarpıyor tabii? Enes bin Malik çarpıyor. Onunla alakalı bilgiyi almadan önce hadisin Türkçesini oku bakalım bize. Bize şube katar eden o da Enes radıyallahu anh'tan tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek tahdis etti? Senediyle verdi ki. Senediyle birlikte verdi ki. Yani şimdi tahdis etmek Arapçada anlatmak değildir. Aktarmak değildir. Ben şimdi kalkarım size Hazreti Süleyman'dan kıssa aktarırım. Ama bu tahdis olmaz. Çünkü niye? Benim Hazreti Süleyman'dan kıssa aktarmam mümkün mü size? Ancak Kur'an'dan biliyorsam aktarırım. Ama derim ki Kur'an söyledi. Kur'an'ın haber verdiğine göre Süleyman Aleyhisselam şöyle yaptı, şöyle dedi. Yani o halde ben Süleyman Aleyhisselam'dan ne yapamam? Tahdis edemem. Kim kimden tahdis etse ben şimdi Arnavut Mustafa ile konuşurum. Gelirim sana derim ki Arnavut Mustafa bana söyledi ki, tahdis etti ki. Yani karşılıklı neyi bize gündeme getiriyor? İşitmeyi, bir araya gelmeyi. Onun için tahdis etmek sigasıyla tercüme etmiş. Yoksa bana aktardı ki değil. Tahdis etti. O hadis ıstılahında nedir o bir kavramdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennemin içine kafirler devamlı atılır durur. Buhari şöyle dedi. Bana Halife İbn Hayyat söyledi. Bana Yezid İbn Zuray tahdis etti. Bana Said İbn Ebi Arube Katade'den, o da Enes radıyallahu anh'ten ve yine bana Yezid bin Zuray ile Mu'temir bin İbn Süleyman'dan o şöyle demiştir. Ben babam Süleyman'dan işittim, o da Katade'den. O da Enes bin Malik radıyallahu anh'ten dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennemin içine kafirler atılır durur. Cehennemde daha ziyade var mı der. Nihayet alemlerin Rabbi ona ayağını koyacak da cehennem bazısı bazısına toplanıp dürülecek. Sonra cehennem, ya Rab senin izzetine ve keremine yemin ederim ki yeter, yeter diyecek. Ve cennet ise içine girenlerle devamlı artıp büyüyecek. Nihayet Allah onun boşluğunu doldurmak için yeniden bir takım halk yaratıp da bunları kalan cennet fazlalığında iskan edecektir. Evet. Şimdi hadisimizde bizim bab başlığına uygunluğu Allah Azze ve Celle'nin izzet sıfatına yemininden geliyor zaten. Daha önceki hadislerde de ne yapmıştı bu? Bu babın başlığı altında geçmişti. Bir de ayrıyeten burada kerem sıfatına yemin ediyor. Yemin eden sen ben değil, cehennem. Yemin eden sen ben değil, cehennem. O nasıl olur? Birazdan onu açıklayacağız. Hadis inkarcıları cemaatın yeminini bile inkar etmiştir. Cemaata yani aklı olmayanın, akılsız varlıklarının yeminini bile inkar etmişlerdi. El-İzzet, El-Aziz isminden geliyor. Ona değindik. El-Kerem nereden geliyor? El-Kerim isminden geliyor. İzzet ne anlam ifade ediyordu Murat? İzzet neydi? Neydi? Ne anlama geliyordu? Üç kelime zikretmiştik. Hatırlıyor musunuz? Evet. Neyi demiştik? Kuvvet, galebe, kar. Kuvvet, galebe, kar. Bunun en kuvvetlisi hangisiydi? Galebe. En kuvvetlisi ne? Galebe. O da neyleydi? Hangi harf? Hangi şeyleydi? Damme. Azze yauzu. Galebeden geliyor. Evet. Ona değinmeyeceğiz. Onu geçiyoruz. Şimdi burada kim var? Enes bin Malik var. Enes bin Malik İbn Nadır. El Ensari El Hazreci. Evet. Hazreç kabilesine mensup Yani Ensar'dan, Medine ehlinden. Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyi? Hadimi, hizmetçisi. 10 küsur yıl aleyhissalatü vesselama ne yapmış? Hizmetçilik yapmış. Bazı rivayetlerde terliğini taşıdığını biliyoruz. Bazı rivayetlerde ibriğini, yani abdest için ibriğini taşıdığını biliyoruz. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan Ebu Hureyre'den sonra en çok hadis rivayet eden sahabilerden biri. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde kaynaklar 10 yaşlarındaydı diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ettiğinde kaynaklar 10 yaşlarındaydı diyor. 10, 11 o civar. Genelde 10 olarak bilinir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret edince annesi geliyor bizzat eliyle Peygamber aleyhissalatü vesselamı sunuyor. Diyor ki ya Allah Resulü, bu sana hizmet etsin. Bu senin yanında büyüsün. Sen buna babalık yap. Bu sana hizmet etsin. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da kabul ediyor. Hem seferde hem de ikamet halinde Peygamber aleyhissalatü vesselama yaklaşık 10 yıl. Yani 10 yaşından kaç yaşına kadar? 20 yaşına kadar bizzat ne yapıyor? Hizmet ediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hatta bazı rivayetlerde diyor ki 10 yıl Peygamber aleyhissalatü vesselama hizmet ettim. O kadar aksilikler yaptım çocuk haliyle. Tabii onu kastediyor. Bir kere üf dahi demedi bana. Evet. O kadar aksilikler yaptım. Bir kere üf dahi demedi diyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam 3 şey için dua ediyor. Hazreti Enes'e. 3 şey için. Evet. Nedir o? Allah'ın ona çok mal vermesi, çok çocuk vermesi ve cennete girmesi için. Allah'ın ona çok mal, çok çocuk ve cennet için. Diyor ki Enes bin Malik, bunlardan ikisini gördüm. Yani Allah bana çok mal verdi, çok çocuk da verdi. Ama üçüncüsüne gelince Allah'tan umuyorum inşallah onu da verir. Yani dünya gözüyle diyor, o duanın ikisini gördüm. Rivayetlerde çocuklarının sayısı çoktur diyor. Hatta cariyeleri de var, onlardan da çocukları var. Bayağı bir çocuğu var. Malı da çokmuş. Ama çok zayıf bir hayat yaşadığı için o mal çokluğu içinde fakir gibi görünürlerdi. Çünkü niye? Malı veren Allah niye veriyor? Dağıtmak için veriyor. Ha. Dağıtıyorlar. İnfak ediyorlar. Çok çocuğu da var. Çok malı da var. Üçüncüyü de inşallah diyor. Ne yapıyorum? Mevlam'dan niyaz ediyorum, diliyorum diyor. Evet. Basra'da vefat ediyor. Yaklaşık 93 yaşında. Basra'da vefat ediyor. 93 yaşında. 93 yılında Basra'da vefat ediyor. Öldüğünde de 103 yaşında olduğu söyleniyor. 103 yıl yaşamış. 103 yıl. Evet. 93 yılında, Hicri 93 yılında Basra'da vefat ediyor. Öldüğünde 103 yaşında ve Basra'da en son ölen sahabi. Basra'da en son ölen sahabi. Yani sahabenin Basra'daki zincirinin sonu. Yani kolay değil 103 yıl yaşamak. Ne mutlu ona ki onundan 20'sine kadar Resulullah'la yaşamış. 20'den 103'ü çıkarın. Ne kalıyor? 83 yılda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olmadan yaşamış. 83 yıl onun yanında duran insanları düşünün. 10 yıl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan istifade etmiş canlı bir kütüphane. Onun için Enes bin Malik'in çok talebesi vardır. Kendisinden çokça hadis rivayet eden, çokça ilim talep eden insanlar olmuştur. Çünkü niye? Allah ona bereketli bir ney vermiştir? Ömür vermiştir. Yaşam müddeti uzadıkça da talebeler ne yapmıştır? Artmıştır. Evet. Öyle bir sahabi. Faziletleri sayılmayacak kadar çok. Genel itibarıyla Hazreti Enes hakkında söyleyeceğimiz hususlar bunlar. Şimdi dönelim hadisimize. Diyor ki aleyhissalatu vesselam la yezalu yulqa fiha. Burada fiha, ha var orada. Edat cehennem. Cehennemden bahsediyor. Cehenneme atılmaya devam eder diyor. Yani kim ki cehennem ateşini hak etmişse Allah Azze ve Celle ne yapar? O cehennem ateşine insan ve cinleri ne yapar? Atar. İnsan ve cinleri ne yapar? Atar. Kim ki cehennem ateşini hak etmişse insan ve cinlerden o hak edenleri oraya atar. Kafiri atar zaten. Başka Müslüman olup da günahkarları da ne yapar? Aranıncaya kadar temizleninceye kadar atar. Atmaya devam eder. Peki ve tegul. Der ki cehennem, müennes sigayla gelmiştir. He. Her min mezid. Ya Rabbi başka yok mu? Daha fazla yok mu? Ya Rabbi başka yok mu? Daha fazla yok mu der. Yani ne yapar? Rabbinden daha fazla, evet, ateşini ne yapacak? Güçlendirecek. Ateşine ne yapacak? Yakıt olabilecek. Ne ister? Mamul ister. İnsan ve cin. Evet. Şimdi Ebu Reyye diye bir hadis inkarcısı var. Gene Hasan Hanefi diye, yani bunlar Arap aleminde zamanında çok meşhur olmuşlar. Oryantalistlerin, müsteşriklerin kitaplarından etkilenmişler. Hadis inkarcılığına soyunmuşlar. Bunların bir kısmı kitapları da tercüme edilmiş Türkçe'ye. Şimdi bu adam diyor ki ya hiç diyor, yani diyor ya cehennem bir ateş ya. Ateş nasıl olur da Rabbi ile konuşur, bir de ondan istekte bulunur. Şimdi adam aptal. Niye aptal? Bir kere haddi olmayan şeylere giriyor. İki, ilimsiz. Neden? Kaf suresi 30. ayet. Kaf suresi 30. ayet. Tescil edin oraya. Kaf suresi 30. ayet. Diyor ki yevme nebul li cehennem. Biz cehenneme dediğimiz gün. Ney? Helim tele eti, doldun mu? Ve tegul der ki hel min mezid. Başka yok mu, fazla yok mu ey Rabbim? Şimdi adam cahil. Yani şimdi hadisi inkar etmek için insan akla müracaat edebilir, başvurabilir. Ama akla başvururken, akla müracaat ederken ya acaba bu Kur'an'da var mıdır da bakar. Sırf hadisi inkar etmiş olmak için inkar etmez. Ne fark var hadisin bu lafzıyla bu ayet hakkında? Ben size şunu söyleyeyim. Ayet hadisten daha büyük problem oluşturur. Çünkü niye? Hadiste sadece cehennemin kimle konuşması var? Rabbi ile. Ayette ise hem Rabbin cehennemle hem de cehennemin Rabbi ile konuşması var. O gün diyor ki Allah Azze ve Celle, biz ateşe deriz ki, cehenneme deriz ki doydun mu? Doldun mu? O da der ki ya Rabbi daha yok mu? Daha fazlası yok mu? Daha bana yollayacağın, sevk edeceğin, atacağın kafir ya da mücrim yok mu? Yani demek ki neyle sabit bu? Ayetle sabit. Ayetle sabit olan meseleleri inkar etmek ehlince malum olduğu üzere küfürdür. Peki hadise sabit olan meseleleri eğer sahihse elbette o da küfürdür. Çünkü niye? Sahih hiçbir hadis Kur'an'ı ne yapmaz? Yalanlamaz. Sahih hiçbir hadis Kur'an'ı ne yapmaz? Saf dışı bırakmaz. Sahih hiçbir hadis Kur'an'la ne yapmaz? Çelişmez. O halde iki kaynağı da ne yapmak lazım? İyi bilmek lazım. Şimdi İbn Kesir diyor ki bu Kaf suresinin 30. ayetiyle alakalı. Allah Azze ve Celle diyor haber veriyor diyor. Cehenneme der ki doldun mu? Daha fazlasına ihtiyacın var mı? Çünkü diyor Allah Azze ve Celle diyor cehenneme söz vermişti diyor. Ne yapacağım sizi? Yani seni ey cehennem, ey ateş seni neyle dolduracağım? İnsanlar ve cinlerden kafir olanlar ve mücrimlerle ne yapacağım? Dolduracağım. Ve Allah Azze ve Celle ne yapar? Bu haliyle emreder. Ve emri yerine getirilir. Evet, kafirler ve inananlardan mücrimler ne yapılır? Cehenneme atılır. Atılmaya devam eder. Ta ki cehennem ateşi der ki ya Rabbi başka yok mu? Başka yok mu? Yani ey Rabbim, bana atacağın daha fazlası yok mu? Bana atacağın daha fazlası yok mu? İşte diyor bu ayetin diyor anlatılan halinin zahiridir. Sıyakının, yani anlatılan halinin zahiridir. Hadislerde buna ne yapmaktadır? Delalet etmektedir. Bak İbn Kesir diyor ki ayet bu hususta bu. Hadisler de var bu hususta. Bunu ne yapıyor? Açıyor, delalet ediyor. Demek ki ayeti ne yapıyor? Hadis açıkça ne yapıyor? Açıyor, tafsil ediyor, önümüze koyuyor, önümüze sunuyor. İşte İbn Kesir'in kastettiği hadisler de buna delalet etmektedir. Hadisler de bunu göstermektedir dediği hadislerden bir tanesi de ne? İmam Buhari'nin işte Enes bin Malik'ten rivayet ettiği ne? Bu hadis. Ha. Bakın demek ki insan Kur'an malini okuduğu zaman her şeye muttali olmayabilir ama tefsire döndüğün zaman o tefsir ne yapar seni? Eğer sahih bir tefsirse neye yöneltir? O ayetin açılımı olan diğer ayetlere ya da neye? Hadislere yöneltir. İşte İbn Kesir de burada bunu yapmış. Demek ki Kur'an'ın zahiri ve hadis sahih hadislerin zahiri ne yapıyor? Bu konuşmayı bize naklediyor. Hatta hadis bize şöyle bir anlam veriyor. Burada yezar kelimesi özellikle ne yapıyor? La yezar. Devamlılık, bir istimrar var. Yani Allah Azze ve Celle habire ne yapar? Sevk eder. Habire. Düşünün yani. Adem yaratıldığından bu yana cinler de var. İnsanları düşünün. Habire sevk ediyor. Neye? Cehenneme. Kafirleri sevk ediyor. İnananlardan neyi? Mücrimleri sevk ediyor. Fasıkları sevk ediyor. Başka? Cinler keza. Onların da neyi var? Müslümanı var, kafiri var, münafığı var. Onları sevk ediyor. Devamlı bu hal ne yapıyor? Devam ediyor. Yani bir istimrar var. Devam edecek. Kıyamete kadar. Bir son nokta gelecek. Nihaye. İşte o hadiste ne yapıyor? Zikrediliyor. Bu ne zamana kadar devam edecek? Hatta yeda'a fiyaha rabbul alemi kademehu. Ta ki alemlerin Rabbi Allah ayağını o cehennem ateşine koyuncaya dek. Alemlerin Rabbi Allah ne yapacak? Ayağını. Ya hoca ayak deme ya. Ben demiyorum. Hadis diyor. Ama sakın ayaktan neyi anlamayın? Anladığınız anlamda uzvu. Etten, kemikten, kandan, kastan oluşan uzvu anlamayın. Allah Azze ve Celle ayağını ne yapacak? Oraya koyacak. Bu cehenneme atılma fiili devam edecek. Habire devam edecek. Habire devam edecek. Ta ki Rabbül Alemin, yani alemlerin Rabbi ne yapacak? Ayağını oraya koyacak. Bu hadisin diğer bir rivayetinde de hatta yeda Rabbul İzze fiha kademehu. İzzet Rabbi. Yani sıfatı izzet değil mi? Aziz olan Allah, yani onu kastediyor. İzzet Rabbi, izzetin Rabbi Allah ayağını ne yapacak? Oraya koyacak. İşte bu rivayet bize neyi gösteriyor? Bab'la olan ilişkisini gösteriyor hadisi. Neyin Rabbi? İzzetin Rabbi. İzzet sahibi olan Rab ayağını oraya koyuncaya kadar. Ancak Buhari burada ne yapmıştır? Sadece Rabbul Alemin lafzını rivayet etmiştir. Çünkü niye? Diğer bapta ona değindi. Neye? Rabbul İzze'ye değindi. Burada sadece ona ne yapmıştır? İşaret etmiştir. Gene Ebu Hureyre'nin bir lafzı var. Yani hadis Enes bin Malik dışında diğer sahabilerden de rivayet edilmiştir. Ebu Hureyre'nin lafzı, ki onu da Müslim rivayet etmiştir. Yukalü li cehennem, cehenneme denir ki helim tele eti, doldun mu? Ve tegul der ki hel min mezid, daha fazlası yok mu? Feyada'ar rabbu tebareke ve teala kademehu aleyha. Tebareke ve teala, Allah Azze ve Celle ne yapar? Ayağını oraya ta ki koyar. Yine başka bir rivayet, hatta yeda fiha kademehu fetemteli. Ta ki Allah Azze ve Celle ayağını oraya koyar ve ne yapar? Cehennem dolar. O zaman ne yapar? Cehennem dolar. Başka bir rivayette hatta yeda riclehu. Şimdi Arapçada ayak iki türlü ifade edilir. El kadem çoğulu, el akdam, bir de el ricil çoğulu, el ercül. İkisi de ayak demek. Ama şimdi kadem Arapça'da makam manasına da gelir. Kademe, kıdem. Memurlar ne yaparlar? Kıdem atlarlar değil mi? Belli yıllarla, belli işte şeylerle, diplomalarla. Şimdi birazdan ona değineceğiz. Allah Azze ve Celle'nin daha önceki hadislerde geçti. Zatına, celaline, kemaline layık neyi var? Eli var değil mi? Ama biz bu elden haşa şeyi anlıyor muyuz? İnsan elini anlıyor muyuz? Haşa kella. Onun celaline, kemaline yaraşır eli var. Yine celaline, kemaline yaraşır neyi var? Ayağı var. Şimdi ne yapıyor bidat ehli, tahrifçiler diyorlar ki burada kadem geçti, birazdan değineceğiz. Kadem burada şey demek, rütbe demek, mertebe demek, derece demek. Tarif ediyorlar. Ama başka bir rivayet var. O da Müslim'de geçiyor. Ricil. Er-ricilu. Ne demek er-ric? O da ayak demek. Ama er-ricilin başka anlamı yok. Başka anlamı yok. Şimdi böyle rivayet edilince tabii ne yapıyorlar? O söylediklerinde çok fazla samimi olamıyorlar. Başka tahriflere yelteniyorlar. Birazdan onlara kısmen değineceğiz. Evet. Ne diyor orada? Hatta ya da ricilahu. Ta ki ayağını oraya koyana kadar fetegul gat gat. Yeter yeter der. Bütün bu rivayetler bir kısmı Buhari'de, bir kısmı Müslim'de, bir kısmı da ortaklaşa olarak ne yapıyor? Geçiyor. Yani bunlar nerede olan rivayetler? Buhari ve Müslim'de olan rivayetler. Yani en sahih rivayetler. Yine Dârekutni'nin sıfatında bir rivayet var mesela. Diyor ki فَاَمَّنْ نَارِ cehennem ateşine gelince فَيُلْقَى ف۪يهَا atılır ona, atılmaya devam eder. وَتَقُلْ der ki هَلْ مِنْ مَز۪يدْ ثَلَثْ مَرَاتٍ üç kere. Daha fazlası yok mu? Hatta يَأْتِيهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى ta ki işte bu tarifsiz, tarif etmek mümkün değil. Allah Azze ve Celle ona gelir فَيَأْتِيهَا يَأْتِي اَرَّبْ تَعَالَى ila cehennem. Ne yapar? Cehenneme gelir. Feyada kademahu aleyha. Ayağını ne yapar? Cehennemin ateşin üzerine koyar. Fetenzevi. Bükülür, bürülür, birbiri içine girer. Toplanır. Ve tegul der ki fedni fed. Yeter yeter. Yani bu kadar. Daha fazlasını ne yapmıyorum? İstemiyorum. Gene Dârekutni'nin sıfatında başka bir rivayet. La tezalu cehennem yulqa fiha. Cehenneme atılmaya devam eder ve tegul der ki el min mezid. Daha fazlası yok mu? Hatta yeda al cebbar tebareke ve taala. Cebbar diyor bak. Allah'ın ismi. Evet. Cebbar tebareke ve taala fiha kademehu. Ayağını koyar fe hunake tenzevi. İşte orada ne yapar? Dürülür, vurulur, bükülür. İç içe girer. Bir araya ne yapılır? Toplanır diyor. Yine Ebu Nuaym'in müstahrecinde Enes'ten rivayeti var. Diyor ki orada hatta yeda Allahu fiha kademehu. Bak Allah lafzını ne yapmış? Koymuş. Ta ki Allah Azze ve Celle ne yapar? Ayağını oraya koyar. O halde bunlar bize neyi gösteriyor? Bütün bu rivayetler. Allah Azze ve Celle'nin o gün geldiğinde gerçekten ayağını cehenneme üstüne ne yapacağını koyacağını gösteriyor. Ve Allah Azze ve Celle'ye ait bu kadem, bu ricil hakiki bir sıfattır. Ona ait zat sıfatıdır. Hakiki anlamdadır. Keyfiyeti meçhuldür, biz tarafından ne yapılmaz? Bilinmez. Bunu inkar etmek, bunu reddetmek ne rivayetler ölçüsünde ne de akıl ölçüsünde mümkün değildir. Ama çıkmıştır birileri, tevil ehlinden, tarifçilerden bazı anlamlar yüklemiştir. Bu neye? Kademe. Evet, mesela demişlerdir ki cehennem o tağileri, asileri ne yaptığı zaman? İyice kaynadığında, iyice fokurdadığında. Ateşi düşünün. Fokurdamada, kaynamada neye ulaşmış? Son zirveye. Kimi yakacak? O tağileri, o asileri değil mi? Kafirleri veya günahkarları. İşte o zaman ne yapacak? O hadde, o fokurdamayı, o tağileri, asileri mahvedecek duruma geldiğindeki o fokurdamaya ulaştığında, o dereceye, o seviyeye ulaştığında izlal edecek. Yani ne yapacak? Rabbine karşı küçüklüğünü, alçaklığını hissedecek. Yani ey Rabbim ben bunları duman ediyorum, yakıyorum, kavuruyorum ve şu anda da maşallah öyle bir hale geldim ki yakıtımın en bol olduğu hal. Yani içindekileri en çok fazla ne yaptığım? Yaktığım an ama ben bu halde de ne yapmıyorum? Bunu ben yapıyorum Demiyorum. Bu gücü bana kim verdi? Sen verdin. Ha. İzlalini, alçaklığını, düşüklüğünü Rabbini izhar edecek. O anlamdır diyorlar. Yani şimdi herkes bir anlam yükler. Şimdi 10 tane profesörü topla. Onunla da bu hadisi söyle. Herkes ne yapar? Bir anlam yükler. Onun bunun anlam yüklemesi önemli değil. Niye? Birazdan onlara cevap vereceğiz. Mesela birileri bunu söylemiştir. Başkaları işte buradaki kademden kasıt işte cehennemde, cehennem ateşinde azaba uğrayacakların en ön safında olanlar. En ileri safında olanlar. Yani ne demek bu? Yani Allah Azze ve Celle cehennem diyor ya, daha fazlası yok mu? Daha fazlası yok mu? Hani ta ki Allah kademini oraya koyacak ya. Yani demek istiyorlar ki yani işte bu azap ehlinden yani cehenneme girenlerden bu en ön safta olanlar ta ki ne yapıncaya kadar? Cehenneme girinceye kadar. Orada diyecek ki cehennem yeter. Yeter. Bak, al sana bir tahrif. Anladık değil mi? Anladın mı Furkan? Yani cehenneme girecek o azaba uğrayacakların en önünde gelenler. Onlar oraya geliyor. İşte Ebu Cehil dersin, Ebu Leheb dersin. Yani küçüklerini yaptın, büyükleri geldi, yeter yeter diyor mesela. Bir kısmı öyle söylemiş. Başka? Bazı demişler ki mahlukattan bir kısmının neyi? Ayakları. Yani işte herkes değil. Yani herkes oraya gidecek, atılacak. Cehennem bir türlü ne demeyecek? Yeter yeter demeyecek. Hep dahası yok mu diyecek. Ta ki mahlukattan artık işte o şerlilerden bir kısmının ayakları oraya ne yapana kadar? Sokulana kadar. Allah Allah, ayakları sokuluyor herhalde. Başka tarafı sokulmuyor. Ya da ayakları çok şey. Nasıl söyleyelim? Buz. Yani çok soğuk. Cehennem ateşini söndürecek derecede. Mesela öyle tarif etmişler bir kısmı. Bir kısmı da demişler ki bir mahluk olabilir, ismi kademdir onun. Yaratılmış bir şeydir, ismi kademdir. Ta ki oraya ne yapılana kadar? Atılana kadar. Bir kısmı da demiş ki cehenneme en son girecek olanlar, oraya atılana kadar. Cehenneme en son girecek olanlar, oraya atılana kadar. Bir kısmı da demiştir ki o öyle bir yerdir ki orada Allah'a çok isyan edilmiştir. O yer oraya atılana kadar. O yer oraya atılana kadar. Ve cehennemde o zaman ne demiştir? Yeter yeter. İşte bunlar neler? Tahriflerden bir kısmı. Şimdi siz içinizden biri kalkar der ki cımbızlan ben bunu alıyorum. Öbürkü der şunu alıyorum. Öbürkü der bunu alıyorum. Peki varacağı nedir biliyor musunuz? Tek bir noktadır. Allah Azze ve Celle'ye ait olan bir sıfatı sırf teşbih hastalığından dolayı. Neden? Teşbih. Allah'ı mahlukata, mahlukatı Allah'a benzetme hususundan korktuğun için, korktuklarından dolayı ne yapmaktır? Allah'ın o sıfatını iptal etmektir. Ortadan kaldırmaktır. Mesela Davudi demiş ki, kademden maksat Davudi'nin yorumu tabii bu. Kademu sıdk. Doğruluk makamı. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati. Doğruluk makamı. Yani cehenneme atılmaya devam edecek mücrimler atılacak. Kafirlerde, mücrimlerde atılacak. O daha fazlası yok mu diyecek. Ta ki peygamber şefaat edecek. O zaman diyecek ki cehennem doldum ya, bu nasıl bir peygamber? Yani nasıl böyle bir şefaat edebiliyor? Sonra kafirleri de mi kapsıyor bu şefaat? Eğer müminlerden muvahhidleri kapsıyorsa nasıl oluyor da cehennem? Yeter diyor. Bu başka bir ne? Tahrif. Davudi'nin tahrifi. Bir kısmına demiştir ki kademden maksat iblis. Şeytan. Yani cehenneme atılacak. Cehennem daha başkası yok mu diyecek ta ki iblis oraya atılana kadar. Kadem kelimesine iblis anlamı veriyorlar. O zaman diyecek ya iblisi bana attın yeter. Bu da ne? Başka bir tahrif. Yine bunun dışında başka tariflerde ne yapılmıştır? Gündeme getirilmiştir. Şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam? Bu da tarif olur mu? Cehennemin büyüklüğünü ve cehenneme atılacakların çokluğunu. O tarif olmaz. O anlamdır. Ama neticede ta ki Allah Azze ve Celle oraya ayağını koyacaktır. Şimdi onu açıklayacağız zaten. Onu açıklayacağız. Bütün bu tarifler neyi gösteriyor? Evet. Bütün bu tarifler bize insaf dairesinden uzaklaşıldığını, Allah Azze ve Celle hakkında açık ve seçik olan, net olan bir sıfatın ne yapıldığını, ortadan kaldırıldığını gösteriyor. Hatta İbni Hacer bu tarifleri Yahudilerin şu tarifine benzetiyor. Bakın. Çok enteresan. Yani ben bunu okuduğum zaman çok seneler önce Fethülbari'de tüylerim diken diken olmuştu. Diyor ki o şuna benzer diyor. Bakara suresi 58. ayeti gündeme getiriyor. Ve iz gulne duhulu hadihil karya. Biz Yahudilere dediğimiz zaman şu köye, şu kasabaya, şu şehire girin. İşte bazı rivayetlerde Kudüs, bazı rivayetlerde Eriha. Kudüs'e ya da Eriha'ya girin dediğimiz zaman. Sonra fekulu minha haytu şeytum ragadem. Ne yapın? İstediğiniz kadar, istediğiniz şeyden bol bol o kasabanın yetiştirdiği, ortaya çıkardığı, bitirdiği her şeyden de ne yapın? Yiyin. Sonra vedhulü l-bâbe succeden. Yine kapısından da eğilerek girin. Neyin? O kasabanın kapısından ne yapın? Eğilerek girin. Sonra vegulu hıttatun. Hıtta deyin. Hıtta deyin. Hıtta. Nedir hıtta? Yani işte ya Rabbi bizi affet. Bize merhamet et. Bizi bağışla. Hıtta bu demek. Niye? Nafir lekum hatayakum. Böyle yaparsanız günahlarınızı ne yaparız? Affederiz. Ve senezidül muhsin. Biz zaten muhsin olanların da mükafatlarını ne yapacağız? Kat kat arttıracağız. Ayeti evet kimler hakkındadır? Yahudiler hakkındadır. Burada bizle alakalı olan şudur. Ne deyin? Hıtta deyin. Yani bizi affet. Bizi bağışla. Ne yapmıştır biliyor musunuz Yahudiler? Diyor ki fedahalu girdiler o kasabaya. Sonra nasıl girin demişti? Neyinizi eğerek? Başınızı eğerek. Yahzifune ala acazihim. Kışları üzerine emekleyerek girdiler. Kışları üzerine emeklediler sürüne sürüne. Allah dedi ki başınızı eğerek girin. Çünkü bu imkanı ben size verdim. Biliyorsunuz kovulmuşlardı, çıkarılmışlardı. Yeryüzünde zell olmuşlardı. Sonra Allah onlara Kudüs ya da Eriha'yı açtı. Ne yapın? Bana bir ibadet şevkiyle. Benim size sunduğum bu nimetleri ikrar niyetiyle ne yapın? Başınızı eğerek girin kapısından demişti. Ama onlar kışlar üzere oturdular. Kışlarını yerden sürüye sürüye girdiler. Sonra dediler ki ve galu habbetun hınta. Buğday arpa. Yani Allah'ın bizi affet değil. Ya ne? Öyle bir yere girdiler ki o kadar çok şey var ki içinde, ürün var ki. Bir yanda arpalar, bir yanda buğdaylar, maşallah. Yani küllü tahıl. Allah'ın bizi affeti unuttular. Ya ne? Aman! Buğdaylara bak. Arpalara bak. Yani hıtta kelimesini ne yaptılar? Habbe ya da rivayette geçtiği bir hınta olarak ne yaptılar? Açıkça tahrif ettiler. Yani bu ne demek? Şu demektir diyor İbn Hacer. İki türlü tahrif vardır. Bir, lafzın tahrifi. İki, mananın tahrifi. Burada ne yapılmıştır? Hem lafız hem de mana tahrif edilmiştir. Çünkü kadem ki diğer rivayetlerde ricil olarak geçiyor. Bunu böyle tahrif etmek. Bırakın manayı lugat bakımından yani dil bakımından da ne değildir? Mümkün değildir. Aynen Yahudilerin yaptığına benzer diyor bu. Demek ki İbn Hacer bile dayanamamış. Ne yapmış onların bu tahrifine cevap vermiş. Şimdi gelelim farz edelim ki bunların bu akılsız tarifleri farazi doğru olsa. Bakın şimdi. Pek çok cevabı var. Bir, Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki rivayette ta ki koyana dek. Ta ki koyana dek. Peygamber aleyhissalatü vesselam velem yegul hatta yulka fiha. Ta ki Allah azze ve celle'nin veyahut da işte o ayak neyse o ayak ona ne yapılana kadar? Atılana kadar demiyor. Ta ki koyana kadar. Bak koyma. Ta ki koyana. Yani fiil ve ne var? Fail ilişkisi var. Fiille fail ilişkisi. Bu bir. İki. Kademahu diyor. Hu zamiri var. Hu. Neyini? Onun. Neyini? Ayağını. Yani burada bir hakikat var. Niye? Çünkü sıfat sahibine ne yapılmış? İzafe edilmiş. Sıfat ne yapılmış? Sahibine izafe edilmiş. Başka? Sahibinin de kim olduğunu biliyoruz. Allah gelecek o birazdan. Rivayetlerde açıkça zikrediliyor. Başka? Hani diyorlar ya, işte cehennem ateşine en son olan girecekler. En son kim girecek cehennem ateşine? Orada itiraf etmişler. Bir kısım ne demiş? En son girecek olan nedir? İşte günahçı en büyük olanlar. Bir kısmı. Bir kısmı günahçı en büyük olan değil ama ne? Bir mahluk var, ismi ne? Kadem. Başka? İşte bir yer var, ismi Kadem. Herkes bir şey söylemiş. O en son girecek olanlar var ya. Diyor şimdi. İmkânü minel asâgîril muazzebîn felâ vechhe li inzivâiha ve ittifâiha bihim. Eğer diyor en sona girecek olanlar, en sona girecek olanlar eğer azaba uğrayacak küçüklerdense, yani büyüklerden değil de küçüklerdense, o zaman cehennem ateşinin toplanmasının, büzülmesinin, sonra yeter yeter demesinin bir anlamı olmaz. Ama fe inne zalike inne ma yekunu bi emrin azim. Çünkü bu ne olur? Çok büyük işlerde olur. Yani eğer yani küçük günahkarlar ya da küfrü küçük olanlar girip de cehennem ateşi ne yapacaksa, büzülecekse, yeter yeter diyecekse, yani burada şaşılacak bir durum yoktur. Ama eğer diyor ve imkanu minel ekabiril mücrimi, eğer günahkarların büyüklerindense diyor, fehum fidderkil esfeli minennar. Onlar cehennem ateşinin neyindedir? En dibindedir. En dibinde. Ve fi evvelil muazzebin. Ve onlar da o halde azaba uğrayacakların neyidir? İlkidir. Sonuncusu değildir. La fi evahir. Anladık mı? Eğer onlar onların dediği gibi günah işleyenlerin en büyükleri ise onlar zaten cehennem ateşinin neyindedir? En dibindedir. En dibinde olduklarına göre onlar ilk girenleridir. Son girenleri değildir. O mümkün değil. Bu başka bir vecih. Sonra dedik ya feyenzevi ba'duha ila ba'd. Cehennem ateşinin bir kısmı bir kısmına ne yapar? Toplanır, bürülür. Bu da şuna delalet eder. Cehennem ateşi ne yapacak? Bir kısmı bir kısmına doğru yaklaşacak, toplanacak, büzülecek, bürülecek ve içindekileri ne yapacak? Sıkacak, daraltacak. Bu ne olmadan olacak? Oraya bir şey atılmadan olacak. Bu mümkün mü? Değil. Yani eğer sadece oraya atılanlardan dolayı Allah Azze ve Celle kademini oraya koymuyorsa, ayağını oraya koymuyorsa, sadece oraya atılanlardan dolayı cehennem ateşi ne yapacaksa, birbirine toplanacak, bürünecekse, büzülecekse, zaten o zaman ve hel min mezik demesinin anlamı kalmaz. Daha fazlası yok demesinin anlamı kalmaz. Ve böylelikle ne yapılmasının, bürünmesinin, bir araya toplanmasının da zaten anlamı kalmaz. Yani öyle bir emir var ki, öyle bir şey var ki orada atılanların dışında. Yani oraya atılan ne? İnsan ve cinler. Kafirler ya da neler? Mücrimler. Onun dışında öyle bir büyük olay olmalı ki ne yapmalı o zaman cehennem ateşi? Dayanamayıp ne yapmalı? Toplanmalı, bürünmeli ve oradakileri ne yapmalı? Sıkmalı. Bu oraya atılanlarla alakalı olamaz. Ya ne? Oraya atılmanın ötesinde başka bir şey. Birazdan değineceğiz. Sonra başka la yezal yulka fiha oraya atılmaya devam eder ve tebul der ki hel min mezid, daha fazlası yok mu? Ta ki Allah Azze ve Celle neyini? Ayağını oraya koyana kadar. Burada gayenin, nihayenin ulaştığı son nokta ne? Ne zamana kadar bu devam eder? Allah Azze ve Celle ne yapana kadar? Ayağını oraya koyana kadar. O zaman ne olur? Yen tehil ilka. Oraya atılma ne yapar? Son bulur. Anladık mı burayı? Oraya atılma son bulur. Ve böylelikle ne olur? Cehennem ateşi dürülür. Birbirine girer. Böylelikle o neyi? Dikkat edin. Rabbin ayağını oraya koymasından önceki durum ne olmaz? Nihayet. Yani hedefin ulaştığı son nokta olmaz. Yani cehennem ateşine atılmaya devam ediyor. Neden dürülüyor? Atıldığından dolayı mı? Hayır. Neden? Rabbül Azze ve oraya neyini koyana? Ayağını. O halde hedef ne? Son nokta ne? Allah Azze ve Celle'nin ayağını koyması. Ondan önceki durum ise sonrasına göre daha nedir? Küçüktür. Niye? Çünkü mücrimlerin cehennem ateşine atılması, kafirlerin cehennem ateşine atılması nedir zaten? Matlup olandır değil mi? Normal olan durumdur. Peki böylelikle cehennem ateşi büzülür mü? Bürülür mü? Bürülmez. Ne zaman bu olur? Ne zaman söz konusu olur bu? Rabbül Azze ve Celle ayağını oraya koyana kadar. Böylelikle ne olmuş olur işte? Olayın gayesi, yani ulaşması gereken nokta evvelinden daha ne? Önemli ve sonunun da bir sonucu olur. Sonu ne? Cehennemin neyi? Büzülmesi. Neyin sonucu bu? Allah Azze ve Celle'nin kalemini oraya koyması olur. Sonra diyor ki mesela şarihler, bu hadisi şerh edenler, Allah Azze ve Celle mütekellim. Konuşan değil mi? Kur'an'la ne yapıyor? Konuşuyor. O gün deriz ki cehenneme doldun mu? Ne der cehennem? Dağısı yok mu? Fazlası yok mu? Konuşan mütekellim. Mütekellim olan Allah Azze ve Celle'nin, konuşan olan Allah Azze ve Celle'nin böyle anlamı bilinmeyen, saçma sapan, yani insanları tekellüfe sokacak, insanları küfre götürecek, yani herkes bir anlam veriyor. Hiç kimse üstünde ittifak edemiyor. O ona kafir diyor, ona zındık diyor, senin söylediğin doğru, benim söylediğim doğru. Senin söylediğin yanlış, senin söylediğin küfre gider, senin söylediğin şirke gider şeklinde, hususu böyle sükut ederek, insanlara muhtemel anlamlarla sunması, onun Resulünün de böyle bir muhtemel anlamı ne yapıp tebliğ edip ağzını kapayıp ümmetinin sapıtmasına çanak tutması mümkün mü? Çünkü niye? Allah Azze ve Celle konuşanların en güzeli, nutk edenlerin en güzeli, mübin olanların en güzeli. Resulü de aleyhissalatü vesselam da Allah Azze ve Celle'den aktardığı şeyleri fasih bir dille, anlaşılır bir dille, faydalı bir dille anlatan ve bu makama en layık olan ne? Şahıs. İnsan. Çünkü o ne? Allah'ın neyi? Resulü. Çünkü niye? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُمْ يُوْحَى. Yani o hevasından hiçbir şey konuşmaz. Onun her konuştuğu nedir? Bir vahiydir kendisine. Vahyedilen bir vahiydir. Böyle makama sahip bir peygamberin Allah Azze ve Celle hakkında ispat edilmesi gereken, yine Allah Azze ve Celle hakkında nefy edilmesi gereken hususları kalkıp ümmeti Muhammed'in önüne böyle şaibeli bir dille, dikkat edin, şaibeli, herkes tarafından imani metreyle, yani imanı ölçmek için kullanılan bir akılla ortaya koyması, ümmetin eline bunu vermesi mümkün mü? Değil. Bak imam ne diyor? Diyor ki hutbenin sonunda ve afsahul ümme. Ümmetin neyi? En fasihi. Yani peygamber aleyhissalatü vesselama cevami'ül kelim verilmiştir. Nedir cevami'ül kelim? Çok çok çok anlamları kısacık kısacık kelimelerle, cümlelerle ifade etme yeteneği. Öz. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan başkasında yoktur. Öyle bir insanın, öyle bir peygamberin, ümmetin önüne bu Muattılanın, Cehmiyenin, bid'atçilerin, inkarcıların sunduğu şekilde kavram karışıklığı, kapalılık sunması mümkün mü? Değil. Öyle olsa ne olur? Bak diyor ki alimler, öyle olsa keburat kelimeten tahrucu min efvahi. Onların ağızlarından çıkan o neler? Kelimeler çok da büyük oldu. Niye? İn yekulune illa kediba. Çünkü onlar ancak yalan konuşurlar. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir şeyi isnat etmek mümkün mü? Değil. O halde Allah Azze ve Celle bu dini ne yapan? Bize veren. Bize vaaz eden. Peygamberi de bize ulaştıran. Ulaşmak, ulaştırmakla kalmayıp onu ne yapan? Açıklayan. Önümüze sunan. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ı mucize. Yani kimsenin kalkıp o tür bir kitabı o lafızlarla, o anlamlarla öne sunması nedir? Mümkün değildir. Onu bize en iyi açıklayan da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam olduğuna göre ne değildir bu? Mümkün değildir. O halde diyoruz ki yani ne şeriat, Kur'an ve sünnet ne de selim akıl yani neye? Kur'an ve sünnet dışındaki akımlardan, yani Kur'an sünnete akım demiyoruz da, Kur'an ve sünnet dışındaki mastarlardan etkilenmemiş o saf akıl, duru akıl ne yapmaz bunu? Asla müsaade etmez. Diyor ki Ebu Said Darimi, ancak diyor bu muattılanın Allah'ın kademini, ayağını Allah Azze ve Celle'nin ilmine göre cehenneme atılacak olan eşkıyalar olarak tarif etmeleri, eşkıyalar yani ne? Öne geçmiş şakiler. Eşkıyalar olarak tarif etmeleri ve ayrıca İbni Abbas'tan rivayet edilen şu ayetin tefsiriyle alakalı Yunus 2 ve Beşşirillezine amenu. İman edenlere müjdele enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Rableri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı vardır. Ayetindeki neyle? Doğruluk makamıyla. Kademu sıdkı diyor ya, kadem geçti ya kadem. Ki nedir bu ayete göre? Ey ma kademu min amalihim. Amellerinden ne yapmış oldukları? Ortaya koymuş oldukları. Yani ne demek o? İşte diyorlar ki atılacak ta ki o hale daha diyecek ki daha fazlası yok mu ta ki o neler mücrimler neyi koyacaklar oraya? Amellerinden sunduklarını. Ya zaten amelleriyle gidiyorlar. Yani amellerinden neyi sunup da koyacaklar da cehennem ateşi dolacak diyecek ki yeter. Şimdi diyor ki böyle tefsir edenlere İbn Abbas'tan meşhur olan şu rivayeti ne yaparız? Cevap olarak veririz diyor. Nedir o? El kursi mevdu'ul kademey. Allah'ın kürsüsü, Allah'ın iki ayağını koyduğu nedir? Yerdir. Vel arş la yaktir kadruhu. Onun kadrinde Allah'tan başkası ne yapamaz? Takdir edemez. Bu sahih bir rivayettir. Pek çok kaynakta, özellikle Hakim Müstedre'yi olmak üzere pek çok kaynakta ne yapar? Geçer. Diyor ki daha sonra işte İbni Abbas'tan diyor sayı olarak nakledilen budur. Yani nedir o? Allah Azze ve Celle'nin ayağının olduğu şeklindeki rivayettir. Ama işte muattılanın yani bu inkarcıların işte ta ki o eşkıyalar oraya konunca cehennem dolar şeklindeki tevillerine gelince bütün bunlar nedir? Batıldır. Çünkü niye? Şuraya dikkat edin. Ve hel izdadet illa ba'de masiril eşkıya ileyha. Soruya bakın. Yani o eşkıyalar oraya konduktan sonra mı ki cehennem diyecek daha fazlası yok? Sonra efe yulkihim fiha saniyeten. İkinci kere oraya mı atılacaklar? Ev ennehu teala habese anhal eşkıya. Yani Allah Azze ve Celle en sona kadar Şakilerin oraya girmesini engelledi mi? Onları bir yere hapsetti mi? Ev, el kafiyes suada, yani ilk olarak oraya mutluları, şaki olmayanları mı attı? Oraya girmeyi hak etmeyenleri mi attı? Felemma istazet. Ta ki daha fazlası yok mu dediğinde el kafiha ehlü şakva. O zaman mı kalktı oraya? Neleri attı? Eşkıyaları attı şeklinde ne yapıyor? Evet. Bir cevapla karşılık veriyor. Şimdi gelelim başka bir ayete. Hud suresi 119. ayet. Hud suresi 119. ayet. Bu ayet de diyorlar cevaptır. Neye? Bu hadise. Nedir o? لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْاِنْسِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Ben cehennemi ne yapacağım? Hepsini insanlarla ve cinlerle ne yapacağım? Dolduracağım. Şimdi bu batıl ehli diyor ki, yani cehennem demek ki insan ve cinlerden başkasıyla dolmayacak. Yani onu sadece ne dolduracak? İnsan ve cin. Diyorlar ki ve men zâme gayre zâlik fekat kefer. Kim ki bundan başkasını söylerse küfreder. Dinden çıkar. Şimdi diyor ki Ebu Said Osman Darimi, bu ayet diyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu hadisiyle veyahut da o gün biz cehenneme deriz ki doldun mu, o daha fazlası yok mu ayetiyle çelişmez. Neden? Şundan dolayı. Çünkü diyor ki ve yasihu fil kelam en yukallil mumteli İsteza. Diyor ki dilde diyor şu caizdir diyor. Doluya daha fazlası yok mu diye sormak. Niye? Kema yemteli urracul minet taam. Adam yemek yer, doydum der. He? Sonra ve şarap içer, doydum der. Ve vayaktiru en yestezi. Daha fazlasını yemeye ne yapar ve içmeye güç getirir. Doydum diyorsun değil mi? Daha fazlasını yemez misin? Yemez misin daha fazlasını? Yersin değil mi? Sonra ve yukal İmtele el mescid minen nas. Mescid insanlarla doldu. Ve fihi fadnu musa. Orada biraz daha yer var diyor. Ve imtele el vadi maen. Vadi suyla doldu. Ve huve yahtemil ekfer min ma fihi. O daha fazlasını ne yapabilir? Alabilir. Kema film hadis. Hadiste geçti. Önce lugattan örnek verdi. Bakın işte. Ehl-i sünnetin, selefi salihin özelliği bu. Önce lugattan örnek verdi. Yedi içti adam, doydum dedi şükür. Daha fazlasını yiyemez mi? Cami doldu, daha fazlasını almaz mı? Alır. Vadi suyla doldu, daha fazlasını almaz mı? Alır. Peki hadiste ne geçiyor diyor? Diyor ki, yahrucül mehdi. Mehdi çıkar. Feyemle'ul arda kıstanu adla. Yeryüzünü adaletle ne yapar? Doldurur. He. Kema mulet curen ve zulmen. Aynen. Yeryüzüne ile dolduğu gibi, he, zulümle ve günahla dolduğu gibi. Diyor ki şimdi Ebu Said Osman Darimi, ve fil ardi si'atun li ekser min zalik. Oysa yeryüzünde bundan çok daha fazla ne vardır? He, yer vardır. Yani şimdi Mehdi çıkıyor, yeryüzünü neyle dolduruyor? He, adaletle dolduruyor. E şimdi adaletle doldurması bütün yeryüzünü mü kapsıyor? Yoksa insanların bulunduğu bir kısım bölgeyi mi kapsıyor? Yani atıyorum Uludağ'ın başını kapsıyor mu? Everest'in başını kapsıyor mu? Ya da Atlantik Okyanusu'nun ortasını kapsıyor mu? Kapsamıyor. Burada kastedilen belli bir anlam. Diyor ki daha sonra fekevelike cehennem, işte cehennem de temteli dolar bima yulkillah fiha minel cinni vel ins. Allah'ın ona cinlerden ve insanlardan attıklarıyla ve tebuller ki hel min mezid, daha fazlası yok mu? Niye? Lifadlin fiha. Çünkü onda daha yer var. Cehennemde ne? Daha yer var. Gazaben lillahi teala alel kuffar. Çünkü Allah azze ve celle küffara ne yapmıştır? Gazap etmiştir. Kızmıştır. Hatta yef'alel cebbar biha ma akhbere bihi ve rasulü. Ta ki Allah ve Resulün haber verdiği gibi Allah oraya neyini koyana kadar? Ayağını koyana kadar min vad'ihi kademehu fiha kema yeşa. Yine ve kema ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fehine izin tegul. Ha. Yine Peygamber Efendimizin dediği gibi dikkat edin. Hasbi hasbi. Cehennem der ki yeter yeter. Şimdi dikkat edin Peygamber ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ve leha hazenetun. O cehennemin görevlileri vardır. Yedhulûneha. Oraya girerler. cehenneme görevlileri gayru muaddebine biha, orada ne yapmazlar onlar? Azaba uğramazlar. Ve fiha hayyat, orada yılanlar vardır. Ve akarip, neler vardır? Akrepler vardır. Şimdi onlar azaba uğramıyorlar. Şimdi onların girmesi orayı dolduruyor mu? Doldurmuyor. Ve kâle teâlâ, Allah demiştir ki diyor. Evet, Müddessir suresi 30-31. Aleyha tis'ate aşar. Evet. Cehennemin üzerinde 19 muhafız melek vardır. 19 muhafız melek. Ve ma cealna ashaben nar illa melaikete. Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekle görevlendirmiştir diyor Allah Azze ve Celle. Sonra dikkat edin. Ve ma cealna iddetehum illa fitneten lillezine keferu. Biz onların sayısını, yani kimi? O küffarın sayısını kastediyor. Ancak küfredenlere bir fitne olması için ne yapmışızdır? Vermişizdir. Onlar onu bilemezler. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Yani içinde görevli neler bile var? Melekler bile var. Başka yılanlar var. Başka akrepler var. Böylelikle bile dolmuyor. Burada kastedilen sizin anladığımız anlamda, işte ayet-i kerimede ben o cehennemi insanlar ve cinlerle büsbütün dolduracağımdan kasıt. Yani insanlar ve cinlerden başka hiç kimse oraya girmeyecek anlamında değildir. O halde diyoruz ki burada kastedilen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize söylediği gibi orada daha boş mekan var. Çünkü ondan dolayı cehennem daha fazlası yok mu diyor. Eğer insanlarla ve cinlerle doldurulacaksa cehennem ne demezdi? Daha fazlası yok mu demezdi. Ta ki bir olay olacak ki daha fazlasını istemeyecek, yeter diyecek. Nedir o da işte? Allah Azze ve Celle'nin ayağını oraya koyması. Evet. Şimdi cehennemin konuşmasını da inkar etmişlerdir. Cehennemin konuşmasını da inkar etmişlerdir. Aynı grup, Mutezile grubu. Cehennem konuşamaz demişlerdir. Halbuki yani bu hususta başka hadisler de vardır. Mesela bir tanesi Ebu Hureyre'nin hadisi. Tehacetil cenne ve nar. Cennet ve cehennem birbirlerine hüccet ikame ediyorlar. Yani birbirlerinin başına kalkarak konuşuyorlar. Fekaletil cenne. Cennet diyor ki, mali la yedhulini illa duafa. Ne oluyor da bana sadece zayıflar giriyor? Ve galetin nar. Cehennem ateşi de diyor ki, mali يَدْخُلِنِ الْجَبَّارُونَ الْمُتَكَبِّرُونَ Ne oluyor da sadece bana cebbarlar, kibirliler giriyor. Mesela bu Buhari Müslim rivayeti. Siz cehennemin konuşmasını inkar ediyorsunuz. Cenneti de konuşturduk biz. Başka İmam Ahmed'in müsnedinde senedi problemli olmakla birlikte onlar senet takmazlar. Ebu Said el-Hudri hadisi diyor ki اَنَّهُ قَالْ يَخْرُجُ اُلُكُنْ مِنَ النَّارِ Cehennemden bir boyun çıkar. Yetekellem der ki, yegul. Vukkiltul yevm bi felâfe. Bugün 3 kişi bana vekaleten verildi. Onların işini görmekle ne yapıldım? Vazifelendirdim. Bir kulli cebbar. Her bübürlenen, kibirlenen. Sonra ve bimen cealeme Allah'ı ilahen ahar. Allah'ın yanında başka ilah edinen. Sonra ve bimen katele nefsen bi gayri nefs. Evet. Nefis dışında bir nefsi ne yapan? Öldüren. Sonra feyantavi aleyhim. Sonra cehennem onların üzerine katlanır, dürülür. Feyakvifuhum. Onları kuvvetle atar. Nereye? Fi gamarati cehennem. Cehennemin neyine? En şiddetli, en derin yerine. Yine başka bir hadis Ayşe'den. Yahrucu unukun minen nar. Evet. Cehennemden bir boyun çıkar. Feyantavi aleyhim. Üzerlerine katlanır. Ve yetegayyadu aleyhim, üzerlerine kapanır döner ve yekulu der ki velikel unuk, bu boyun vukkiltu bi felâfe, üç şeyle memur edildim. Vukkiltu bimen da'ama Allah'ı ilahen ahar, Allah'ın yanında başka bir ilaha dua eden. Ve vukkiltu bimen la yu'min bi yevmin hesab, hesap gününe inanmayan. Ve vukkiltu bi kulli cebbarin anit, inatçı her mütekebbirle. Feyantavya aleyhim, üzerlerine dürülür ateş. Ve tatruhuhum onları atar ki gamarati cehennem. Cehennemin neyine? Sonlarına doğru. Şimdi bunlar bize şunu gösteriyor. Neyi? Yani cehennem ne yapabilir? Konuşabilir. E onu bırakın. Demiş ki mesela İbn-i Recep. İşte demiş enne haceren kâne yüsellimu aleyhi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a taş selam verirdi. Bak taş da konuşmuş. He. Sonra enne sahabe kâne yesmâun tesbihat ta'am ve hum ye'ekulûnehu. Sahabe yemek yerlerken yedikleri taamın Allah'a tesbih ettiklerini işitirlerdi. Başka yine ve minel meşhur hanin el cida ellezî kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yahtubu aleyhi hîne terekehu. Peygamber Efendimiz hutbeyi neyin üzerinde? Bir hurma kütüğünün üzerinde ne yapardı? İrad ederdi. Onu bırakınca yerde hutbe vermeye başlayınca ne yaptı? Ağladı. Ağladı, inlemeye başladı. E diyor ki yani diyor bunlar diyor niye cehennemi özellikle inkar ediyorlar? Ha. Yani bunlar mümkünse aklen o da mümkündür diyor. E böylelikle bir cevap veriyor. Feyenzevi bağduha ila bağ. İşte bir kısmı ne yapar? Bir kısmı üzerine bükülür, eğilir. Orada olanlara daralır. Ta ki ne kalmaz? Yer kalmaz. Ve tegul gad gad. Sizde ne geçmiş? Deylem mi geçmiş? Deylem. Bir fethil kaf ve sükunet dal. Yani kaf fetayla dal cezimle. Ve fi rivayetin gad gad. Bazı rivayetlerde de gad gad. Tayla. Kaf ve ta. Ve huve ismu fiil. İsim fiildir diyor Arapçada. Manahu hasbi. Yeter. Ve kefani ma ulgiyefiye. Benim içime atılanlar bana yeter. Fela muttesa li gayrihim ey kadim tele'tu. Yani başkasına ihtiyacım yok. Artık ne yaptım? Doldum. Şimdi geliyoruz bab başlığı uygun haline. Bi izzetike ve keremike. Şimdi cehennem sadece ne yapmıyor? Konuşmuyor. Allah'ın izzetine ve keremine yemin ediyor. Yemin. Konuşmayı bırakın. Bir kenara atın. Yemin ediyor. Diyor ki izzetine ve keremine ne olsun? Yemin olsun ki işte bu bab başlığıyla alakalı olan bölümü. İmam Buhari niye buraya aldı bu hadisi? Bundan dolayı aldı. Siz bizim şerhimize bakmayın. Bundan dolayı buraya aldı. Diyor ki cehennem ateş yemin ediyor. İzzetine keremine yemin olsun ki ey Rabbim artık ben doldum. Daha başka boş yer bende kalmadı. Çünkü sen mübarek ayağını ne yaptın? Koydun. Ehl-i sünnet vel cemaate göre Allah'tan ve onun sıfatlarından ve onun isimlerinden başkasıyla ne yapılmaz? Yemin edilmez. Burada cehennem ne yapıyor? İzzetine yemin olsun diyor. Başta keremi demiş. Bapta geçmiyor bu. Neyi? Keremi. Kerem sıfatı İsim olarak da sıfat olarak da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Mesela infitar. Ya eyyühel insan ma garreke bi rabbikel kerim. İnfitar suresi 6. ayet. Ey insan ne oluyor da kerim olan Rabbine karşı başı boş davranıyorsun. Seni ne kandırıyor? Ne oluyor sana? Orada bizzat kerim Allah'ın ismi olarak geçiyor. Nedir kerim? Keremden yani cömert olması. İhsanının bol olması, dağıtıcı olması. Muti olması, vermesi. İkra ve rabbukel ekrem. Oku ve senin Rabbin ne sahibidir? Yani kerem sahibidir. Alak suresi 3'te olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde de geçiyor. Ayette geçtiği zaman zaten hadise ne yapmıyoruz doğrudan ihtiyaç? Duymuyoruz. Burada hadiste de zaten geçmiş. La yezal yulka fiha ve tegul. Ta ki ona atılır o der. Ne der? Başkası yok mu? Demek ki burada bizzat cehennem ne yapıyor? Konuşuyor. Öyle bir konuşuyor ki biz bunu ne yapabiliyoruz? Duyabiliyoruz. Oradaki ehli bunu duyabiliyor. Çünkü Allah Azze ve Celle dediğimiz gibi her şeye kadir, her şeye muktedir. Allah Azze ve Celle'nin başka sıfatıyla ne yapıyor cehennem? Yemin ediyor. Cehennemin böyle yapması da Allah'ın ona vermiş olduğu neden? İktidardan, güçten dolayı ona veren onu Allah Azze ve Celle. Hafız İbn Hacer diyor ki yuhadu minhu meşruiyetil half bi keremillah. Bu hadisten Allah'ın keremiyle yemin etmenin meşruiyeti çıkar. Kema şuri'al halef bi izzetillah. Aynen Allah'ın izzetiyle yemin etmenin meşru olduğu gibi. Demek ki Allah'ın keremiyle de yemin etmek nedir? Meşrudur. Daha sonra geliyoruz cehennemi bitirip cennete. Ve la tezalul cennet tafdul. Cennette de boş boş yerler var. Ona da atılıyor. Yani birileri ne yapılıyor cennete? Kabul ediliyor değil mi? He. Onda hala daha ne var? Boş yer var değil mi? Hatta yünşi Allahu leha halkan. Ta ki Allah ne yapıyor? Oraya atılacak başka toplumları ne yapıyor? Mahlukatları yaratıyor. Feyuskinehum fadlel cenne. O cennette o boş kalan yerlerde onları ne yapıyor? He. İskan ediyor, oturtuyor. Yani diyor ki bu hadisin bu lafzı bize cennet ehli ne yapıyorlar? Cennete giriyorlar. Sonra giren bitiyor. Cehenneme giren çok ama cennete giren çok değil. Giren bitiyor. Allah Azze ve Celle yeniden ne yapıyor? Oraya girecek. Evet. Ha. Halkı yaratıyor ve onlar için ne yapıyor? O çok geniş nerede? Cennetle meskenler açıyor. E aklımıza ne geliyor? Şu ayetler geliyor. Sari'u ila mağfiretin min rabbikum. He. Rabbinizin mağfiretine koşun. Ve cennetin cennetine. Arduha genişliği es-semavat vel ard. Yedi kat sema ve arz genişliğinde olan neyine? Cennetine koşun. Başka? Sabiku ila mağfiretin min rabbikum. Rabbinizin mağfiretine koşun. Müsabaka edin. Ve cennetin cennete arduha genişliği ke ardis semai vel ard. He. He. Yeryüzü ve ne kadar? Sema kadar onun. Genişliği kadar. O iddet lillezine amenu billahi ve rusulihi. Allah'a iman ve peygamberlerine iman eden he, müminler için ne yapılmıştır? Orası tahsis edilmiştir. Şimdi burada bizim dikkatimizi ne çekiyor? Şu çekiyor. Fe emmen nar ve emmel cennet. İbn Hacer diyor ki, burayı da verdik, hadisimi şerhini bitiriyoruz. Cehenneme gelince, fe inna Allah Teala la yudkhilu fiha illa men yestahiqqa. Cehenneme Allah sadece kimi sokar? Hak edeni sokar. Yani cehennemlik amelleri işleyeni sokar. Ve la yuzlimu ahaden. Kimseye ne yapmaz? Zulmetmez. Ve lisaatiha eyvan, o cehennemin genişliğinden dolayı yentehi ehluha duhulen fiha ma kesratihi. Ne kadar çok olursa olsun, he, ehli gelir oraya gider, biter. Ve ye tatlubu ziyade. Cehennem fazlalık ister. Ve tes'elullaha va'dehu. Allah'ın ona vermiş olduğu sözü ister. Fe inde zalike, işte o an gelince yada'u aleyha ta'ala kademehu. Allah oraya ne yapar? Ayağını koyar. Fe tedayek ala ehliha. Ehli için orası artık dar olur. Feyenzeli ba'duha ila ba'd. Cehennem ateşi bir kısmı bir kısmına girer. Katlanır, dürülür. Ey teşlemin. Fetusbihu leyse fiha mevdi. Öyle bir hale gelir ki yer kalmaz bir ahadin kimse için. Feyahsul bizalike mil'uha. Böylelikle cehennemin dolması ne yapar? Gerçekleşir. Ne kadar güzel açıklamış. Hoca 10 saattir açıklıyorsun. İşte bak. Kısaca. İbn Hacer açıklamış. Ve ammel cenne. Cennete gelince. Fe inna Allah Teala, Allah Azze ve Celle, yahluku leha halkan cedide. Allah yeni bir halk yaratır ona. Fe yuskinehum fadlaha. Onun o genişliğinde onları ne yapar? İskan eder. Nerede yani? Ey el mesakin elleti he? Fadulet ammen dahalaha. O girenlere ne yapan? Geniş gelen o meskenleri. Ve zelike fadlullah. Bu Allah'ın fazlıdır. Yu'tihi men yeşâ. İstediğine verir. La raddeli fadlihi. Onun fazlını inkar edecek yoktur. Ve la mani'a li ata'ihi. Vereceğini de engelleyen yoktur. Demiş. Ve hadisi ne yapmış? Şerh etmiş. Heh. Şimdi buradan ne alıyoruz? Buradan şunu alıyoruz. Böylelikle babımız bitti. Buradan şunu alıyoruz. Alacağımız ne? Heh. Neydi? Allah Azze ve Celle'nin izzetine yeminle alakalı baktı. Son olarak İzzetini ve keremini ne yapan? Evet, sıfat olarak kapsayan bir yeminle karşılaştık. İmam Buhari'nin hadisi zikretmesinin gayesi buydu. Ama bunu yaparken daha sonra da gelecek Allah'ın zatı sıfatları vardı. Diğer hadislerde de gelmişti, gelecek ileride. Neydi işte Allah'ın elinin olması, Allah'ın celaline kemaline yaraşır kademinin olması. Burada onu da zikretti hadiste. Biz de ne yaptık dedik ki, bize lazım olan şu. Allah ve Peygamber aleyhissalatü vesselam haber vermiş mi? Allah'ın kendi zatına, celaline, kemaline yaraşır eli var. Vermiş. Kademi var. Vermiş. Bunu inkar etmiyoruz. Olduğu gibi kabul ediyoruz. Anlamını biliyoruz. Ama keyfiyeti hakkında ne yapmıyoruz asla? Yorumda bulunmuyoruz. Bunun ötesindeki itikadında ehl-i sünnete ait bir itikat olmadığını biliyoruz. Sahabeye ayetler Peygamber aleyhissalatü vesselamın zatıyla inmiş. Peygamber Efendimiz hadislerini ne yapmış? Anlatmış. Onlar aynen iman etmişler. İkrar etmişler. Ta ki Cehem İbni Safvanlar, Vasıl İbni Atalar gelene kadar. Yani Yunan felsefesini, Hint felsefesini okuyan bu zatlar gelene kadar. Aristoları, Eflatunları okuyan bu zatlar gelene kadar. Özellikle Halife Memun döneminde Latinceden kitaplar Arapçaya çevrilene kadar. O döneme kadar insanlar saf akide üzerine gelmişler. Sonra bunların tesiriyle bir yandan teşbih hastalığı, bir yandan tatil, yani bir yandan Allah'ı mahlukata benzetme, bir yandan da bu benzetmeden yola çıkarak Allah hakkında kabul edebileceğimiz bütün sıfatları reddetme hastalığı da birleşince ümmeti Muhammed fırka fırka olmuş, grup grup olmuş. Bir yanda ehl-i sünnet vel cemaat kalmış, bir yanda ehl-i sünnet vel cemaat dışı gruplar kalmış. Ehl-i hadisin dediği gibi, hadislerde geçtiği gibi onlardan hepsi cehennem ateşine girecek, bir tanesi hariç. O da ben ve benim ashabımın üzerinde yürüdüğü yolda olan cemaat. Yani ne o? Ehl-i sünnet vel cemaat. Sünnete sımsıkı sarılmış, cemaatten ayrılmamış. Sünnet size iki şey bıraktı. Ona sımsıkı sarılırsanız asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyenler. Cemaatte hadiste geçtiği gibi. Allah'ın eli neyin üzerindedir? Cemaatin üzerindedir. Ümmetim ne yapmaz sapıklıkta? Birleşmez. Size iki şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve sünnetim deyip cemaatten ayrılmayan ehl-i sünnet vel cemaat. Adam diyor ki ehl-i sünnet vel cemaat bile mefhum olarak boş. Nereden çıkmış? Mefhum olarak boş değil. Sen Hanefi'sin, Hanefilik de boş. Nereden çıkmış? İmam-ı Azam'a mensup olduğun için Hanefi denmiş sana. Bunu inkar etmiyorsun, ehl-i sünneti inkar ediyorsun. Kütük. Ehl-i sünneti Kur'an'lardan bir tanesi. Yani Hanefi'yi inkar etmez, ehl-i sünneti inkar eder. Böyle bir zihniyet olabilir mi? Ehl-i sünnet vel cemaat Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize verdiği isimdir. Niye? İki şey bıraktım. Sımsıkı sarılırsanız sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Yapışmış adam sünnete. Ben sünnetin ehliyim demiş. Başka? Cemaat. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Ümmetin sapıklığına ne yapmaz? Birleşmez. İttifak etmez. Ondan dolayı ehl-i sünnet vel cemaat demiş. Yoksa kalkıp da keyfinden dememiş. Ehl-i fırka vel azap da diyebilirdi. Yani ehl-i sünnet vel cemaat ismine takılmak çok bir şey ifade etmez. Niye? Bunlar bizzat aleyhissalatü vesselamın nelerinde geçen, hadislerinde geçen nadide kelimeler alınmış ve biz ehl-i sünnetiz, vel cemaatiz. Yani sünnete bağlıyız, cemaate bağlıyız. Bu. Sünnete bağlı olmayan, cemaate bağlı olmayan da ehl-i sünnet vel cemaat olmaz demektir bu. Yoksa ehl-i sünnet vel cemaat içi boş. İçi boş olur mu? Ehl-i sünnet vel cemaatin içi boş olamaz. İçi boş olsa Buhari boş olur. İşi boş olsa İmam-ı Azam boş olur. Niye Fıkhül Ekber'ini yazmış? Niye Vasiyesini yazmış? Niye Fıkhül Efsat'ını yazmış? Neden bunları yazmış? Neden? Kendi yazmamış, talebeleri yazmış ama neticede bunu bile kabul etmiyorlar. Onlar İmam-ı Azam'ın eserleridir diyorlar. Bunları inkar etmeyeceksin. Neyi inkar edeceksin? Buhari'yi inkar edeceksin. Düşünebiliyor musunuz? Böyle insanlar vardır. O halde burada birilerine cevap mahiyetinde vermiş olduğumuz şeyler sizi sıkabilir. Ama her sıfatı bu kadar irdelemeyiz. Allah'ın eli söz konusu olursa, Allah'ın kademi söz konusu olursa, Allah'ın aynı söz konusu olur, bunları inceleriz. Ama işitmek, duymak, görmek, bilmek, kuvvet bulmak, zaten onları kabul ediyorlar. Onlarda bir problem yok. Kabul etmedikleri şeylerde problem var. İşte onları özellikle ne yapıyoruz? Gündeme getiriyoruz. Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği gibi kemaline, celaline yaraşır. Kademi var. Sen bunu inkar etsen de böyle, inkar etmesen de böyle. Arada bir şey yok. Yani fark yok. Çünkü netice itibariyle nas da sabit olmuştur. Hani bir tabir vardı. Su gelince teyemmüm bozulur. Onun da fıkıh usulündeki yeri nas gelince içtihat ne olur? Ortadan kalkar. Nas varken içtihat olmaz. Allah ve Resulü böyle demişse bizim yapacağımız sadece amenna ve saddakna demektir. Ehli kitabın dediği gibi iman ettik ve isyan ettik demeyin diyor aleyhissalatü vesselam. İman ettik ve itaat ettik. Hıtta deyin, hınta demeyin. Hıtta deyin, hınta demeyin diyor. Evet, kısaca bugün ders hakkında söyleyeceğimiz bunlar. Var mı bu konuyla alakalı sorusu olan? Başka konu istemiyorum. Tenevvü yapacağız. Şimdi kısa bir şey vereceğiz burada. Kısaca. Bu konuyla alakalı sorusu olan var mı? Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem. Evet, ona değinmedim. Ona değinmedim. Yani biz daha çok akıllı varlıklardan, yani muhasebe aleminden, hesap aleminden bahsettiğimiz için onu söylemedik. Elbette yakıtı taştır aynı zamanda. Taştır. Yani onlara şu cevap da söylenebilir. Yani madem ki cehenneme insan ve cinlerden başkası atılmayacak, bu taşlar nereden geldi? O zaman sana derler ki onlar dünyadaki alemdeki taşlar değil. Dünya, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, onlardaki diyor, o cehenneme has taşlar derler. Öyle cevap verirler. O zaman dersin ki ama neden aynı ayette insan ve taşlar zikredildi? Bak, aynı ayette insan ve taşlar. Sonra bu ayette cinler zikredilmedi. Değil mi? Yani demek ki bir ayeti tek başına almak ne değildir? Ölçü değildir. Hepsini bütün almak lazımdır. Evet. Hocam, cenneti de insanlar da cinlerden hariç başka mahlukatlar da girecek mi? Elbette. Elbette. Melaike var, hazinesi var. Melaike var, hazinesi var. Evet. Yani o zaman cennet ve cehennemde de insanlar ve cinlerden hariç. Elbet ama azap edilmek kaydıyla değil. Elbet. Hocam çok sorumluyum. Cennette boş yer olacak diyor ya, yeni bir mahlukat yaratacak. Cehennemdeki boş yerde böyle bir şey yok mu hocam? Yok. Allah ayağını koyunca bitecek. Kapanacak. Kalmayacak artık yer. Anladın? Şimdi isim sıfat dedik ya. Şimdi bunu biz kitap haline getireceğiz de. Bir türlü nasip olmuyor. Şimdi belli usulü bilgiler vereceğim burada size. Çünkü eksikliğini hissediyorum özel konuşmalarımda bazı arkadaşlarla. Bu kalem niye böyle oldu ya? Çok da durmadı, silinmiyor. İsim ve sıfat diyoruz ya, isim ve sıfat. İsim ve sıfat. Allah'ın isimleri ve sıfatları. Şimdi kısaca şuradan bazı pasajları okuyalım. Nedir isim? Kendi içinde bir anlamı ifade eden, gösteren şey. Kendi içinde bir anlamı ifade eden, gösteren şey. Eşyanın isimleri ise eşyayı gösteren, ifade eden lafızlardır. Şöyle de denilmiştir. İsim, müsemmadan, yani isimlendirilen şeyden haber veren, fiil, müsemmanın hareketinden haber veren şey, harf ise isim ve fiil olmayan anlamdan haber veren şeydir. Şimdi bunlar usulüdür bunlar. Yani bunlar özellikle Osmanlı medreselerinde okutulan bilgilerdir. Bunları bilelim ki daha iyi anlayalım. O halde üç şey zikretti. İsim, fiil, harf. İsim, fiil, harf. Değil mi Furkan? İsim, fiil, harf. İsim, isimlendirilen şeyden haber veren. Senin ismin ne? Furkan. Furkan'dan haber veriyor. Başka kitap, kitaptan haber veriyor. Kalem, kalemden haber veriyor. Başka fiil. O isimlendirilen şeyin hareketinden haber veriyor. Furkan oturdu. Furkan yürüdü. Furkan ağladı. Furkan güldü. Başka harf. İsim ve fiil olmayan anlamdan haber veren şey. A. Bir isim söz konusu değil. Bir fiil de yok. Gayrimüfik, anlamsız. B, C, D. Ama bu üçü de ne? Dilde var. İsim bu. Anladık mı? Yani isim deyince akla demek ki üç şey geliyor. İsmin kendisi, hareketi ve o ismi oluşturan neler? Harfler. Şimdi uyarlayalım Allah'a. Semiye. Allah'ın ismi. Hangi fiili, hangi hareketini ifade ediyor? İşitmesini. Hangi harflerden oluşuyor? Semim, ayın. Anladık? Demek ki o harfi inkar eden de neden çıkar? Dinden çıkar. Çünkü harfi inkar ettiğin zaman neyi inkar ediyorsun? Hem ismi hem de fiili. Anladık değil mi? İşte ondan dolayı. Sıfat zatın ismin değil bak bu sefer. Bir isim var, bir de isimlendirilen zat var. Zatın yani müsemmanın isimlendirilen o zat var ya, ortada bir zat. Nevi şahsiyetine münhasır bir zat derler ya. Zatın hallerinden, durumlarından bazılarını. gösteren, ifade eden. Hepsini değil, bazılarını. Veya vasfın, yani niteliğin kendisinden, yani bizzat isminden türeyerek meydana geldiği, vuku bulduğu şey. Ne de olduğu gibi ilim, kudret ve benzeri sıfatlarda olduğu gibi. Şimdi ben diyorum ki oturuyor. Furkan oturuyor. Bu bir haber. Ama Furkan'ın oturma sıfatı var mıdır? Hayır. Niye? Çünkü sıfat bazı halleri ifade eder ama onda nedir bu? Süreklidir, sürekli. Furkan'ın oturma hali sürekli mi? Hayır, sürekli değil. İşitme hali sürekli mi? Hayır, değil. Görme hali sürekli mi? Hayır, değil. Akletme hali sürekli mi? Hayır, değil. He, bu mahlukta böyle. Ama Allah'ta böyle değil. Çünkü Furkan uyuduğu zaman duymaz. Uyuduğu zaman görmez. Akletmez. Ama Allah'a uyku gelir mi? Uyuklama gelir mi? Allah'ın görmesi devamlı, duyması devamlı, konuşması. Bazen neyle? Kur'an'ıyla, kitaplarıyla konuşur. Bazen sünnetullah'taki kurallarıyla konuşur. Duruma göre. Anladık değil mi? Furkan'ın vecihi sürekli değil. Yani Furkan bir yaşa gelecek, ölecek. Çürüyecek, toprak olacak. Sonra Rabbi onudan yeniden diriltecek. Demek ki vecihine değil, yüzü sürekli değil. Eli sürekli değil. Furkan'ın elini kesersin, eli gider. El kalmaz. Ayağını kesersin, ayağı gider. O halde dönüyoruz, diyoruz ki vasıf, niteliğin, evet, kendisinden türeyerek meydana geldiği, vuku bulduğu şey. Ama nasıl? Zatın hallerinden bir kısmını ifade eden aynı zamanda. Bir kısmını derken, yani her durumunu değil. Her durumda işitmiyor. Her durumda görmüyor. Her durumda bilmiyor. Bildiği şeyler sınırlı. Bildiği zamanlar da sınırlı. Gördüğü şeyler sınırlı. Gördüğü zaman da sınırlı. Bildiği, işittiği şeyler sınırlı, işittiği zaman da sınırlı. İbn Faris diyor ki, sıfat bir şey için gerekli ve lazım olan emareler, belirtiler. Başka bir yerde de sıfat, herhangi bir şeyi onda bulunan güzelliklerle birlikte nitelemen. Adam diyoruz ki işte ya baksana ya işte çok yakışıklı. Ama yakışıklılığı devamlı mı? Değil. Adama bak diyoruz ya maşallah diyoruz, yani çok zengin. Devamlı mı? Adama bak diyorsun ya maşallah. Adam melik olmuş, kral olmuş. Ama mülkü devamlı mı? Değil. Bazı şeyleriyle ifade ediyorsun. Peki isimle sıfat arasındaki fark ne o zaman? Onu verelim. Burada bitireceğiz, sonra devam edeceğiz. Diyor ki Allah'ın isimleri, dikkat edin, Allah'ın zatıyla kaim, yani beraber onunla var. Kemal sıfatlarla birlikte bulunan nedir kemal? Allah'ın zatıyla kaim, kemal sıfatlarla beraber. Allah'ın zatıyla kaim ne demek? Yani Allah'la birlikte bu sıfatlar ne? Ebedi. Ebedi, mevcut, isimler mevcut. Başka? Kemal sıfatlarla beraber. Yani ne? Mükemmel sıfatlar. Onlarda herhangi bir eksiklik, kusur, ayıp yok. Allah'ın zatına delalet eden her şeydir. Ne de olduğu gibi Kadir, Alim, Hakim, Semi ve Basir isimleri gibi. Çünkü bu isimler hem Allah'ın zatını göstermekte, ifade etmekte, hem de ilim, hikmet, işitme ve görme gibi Allah'ın zatıyla kaim olan kemal sıfatlarını göstermektedir. Şimdi ben işiten Furkan dediğim zaman Furkan'ın zatını ne yapmaz, ifade etmez. Çünkü niye? Her zaman işitmiyor. Ama Allah işitendir dediğim zaman, ondan istediğim zaman Allah'ın neyini ifade ediyor bu? Aynı zamanda zatını. Sıfatlar ise, dikkat edin, Allah'ın zatıyla kaim olan kemal nitelikleridir. Tıpkı ilim, hikmet, işitme ve görme nitelikleri gibi. Buna göre isim iki şeyi, sıfat ise bir şeyi göstermektedir. Buna göre isim iki şeyi, sıfat ise bir şeyi göstermektedir. Sonuç olarak şu söylenebilir. İsim sıfatı kapsamakta, sıfatta ismi gerektirmektedir. Bakın. İsim sıfatı kapsar, söylüyoruz. İşiten olması işitme sıfatını kapsar. Ama sıfat ismi kapsamaz, gerektirir. İşitme sıfatı olan bir insanın veya bir mahlukun işiten olması lazımdır. Ama olmayabilir. Anladık değil mi? Arada fark var. O halde ismi sıfattan, sıfatı da isimden ayıran etkenler şunlardır. 1. İsimlerden sıfatlar türer. Sıfatlardan ise isimler türemez. Örneğin Allah'ın Er-Rahim, El-Kadir ve El-Azim isimlerinden rahmet, kudret ve azamet sıfatlarını türetebiliriz. Oysa irade, Allah'ın irade edişi, irade eder olmasından, meci, gelir olmasından, mekir, tuzak kurar olmasından, yani bu sıfatlarında mürit, irade eden, cai, gelen ve makir, tuzak kuran isimlerini türetemeyiz. Anladık mı? Bunları kitap olarak basacağız. İbnül Kayyım'ın El-Kasidetü Nuni adlı eserinde dediği gibi Allah Sübhanehu ve Teala'nın isimleri sıfatlardır. Ama sıfatları isim değildir. 2. Evet. İsim Allah'ın fiillerinden türemez. Örneğin Allah'ın sever, yuhibbu diyor ya, sevmek, sever. Hoş görmez, yekrah diyor ya ve kızar, gazap eder diyor ya, olmasından onun hakkında seven, hoş görmeye ve kızan isimlerini türetemeyiz. Dikkat ettik. Sıfatları ise fiillerinden türetilir. Sıfatları ise fiillerinden türetilir. Örneğin sevme, hoş görmeme ve kızma fiillerinden Allah hakkında seven, sevme, hoş görmeme, kızma ve benzeri sıfatlar türeterek tespit ederiz. İşte bu nedenledir ki sıfatlar konusu isimler konusundan daha geniştir. 3. Allah Azze ve Celle'nin isimleri ve sıfatları, dikkat edin, onlara sığınma ve onlarla yemin etme hususlarında müşterektirler. Ancak onlarla ibadet ve dua yapma hususlarında birbirlerinden ayrılırlar. Öyle ki Allah isimleriyle taabbud, ibadet edilirken sıfatlarıyla taabbud edilmez. Yine Allah isimleriyle dua edilirken sıfatlarıyla dua edilmez. Çünkü sıfat mevsufun, yani tanımlananın, nitelenenin kendisi değildir. Yani rahmet Allah'ın kendisi değil, aksine Allah'ın sadece bir sıfatıdır. Yine bunun gibi izzet ve diğer sıfatlar da böyledir. Bütün bunlar Allah'ın sıfatlarıdır. Allah'ın kendisi değil. Kulluğun Allah'tan başkasına yapılması caiz olmadığı gibi duanın da Allah'tan başkasına yapılması caiz değildir. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Onlar bana kulluk ederler, hiçbir şey bana şirk koşmazlar. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Ve başka ayetlerde olduğu gibi. Ancak burada daha önce geçtiği gibi sıfat duasıyla, yani dikkat edin, Allah'ım rahmetinle bize rahmet et. Rahmet isminle senden istiyorum, bize rahmet değil. Rahmet sahibi Allah. Rahmetinle bize rahmet et sözünde olduğu gibi sıfatlarından herhangi bir sıfatla Allah'a dua etmenin arasını ayırmak gerekir. Çünkü bu ikincisinde herhangi bir mahsur yoktur. Yani ne demek? Allah'ım rahmetinle bize rahmet et de bir beis yok. Sıfatıyla Allah'tan istiyorsun. Ama Allah'ım rahmet sıfatıyla senden istiyorum dersen olmaz. Niye? Çünkü arada fark var. Rahmetinle derken sen Allah Azze ve Celle'nin zatına ne yapıyorsun? Rahmeti izafe ediyorsun. Ama rahmet sıfatıyla dersen olmaz. Rahim ismiyle senden istiyorum diyebilirsin ama rahmet sıfatıyla senden istiyorum diyemezsin. Anladık mı? Rahmet et diyebilirsin. Rahmet. Rahmetin de bize rahmet et. Merhametin de ödersin o. Allah'tan istiyorsun zaten. O ayrı. O dua, taabbut. O farklı. Bize rahmet et. Onu bahsetmiyoruz biz. Rahmet etme o kadar sıfatı kullanmıyorsun, ismi kullanmıyorsun. Rahmetin de beni salih kullarının arasında kalmış. Olur. Ha. Ha. Duası var. Onda olduğu gibi. Ha. Bunlar önemli meseleler. Örnek çok. Ha. Daha sonra her derste belli kural alacağız. Ha, bu başlık. Ondan sonrakilere de devam edeceğiz inşallah. Yani şu anda iki tane kural almış olduk. Diğerlerine de devam edeceğiz. Var mı sorusu olan? Yoksa Subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Kalkmayın. Şeyi kapat. Şimdi bu kapan. Hazreti Hüseyin'in katilin perde arkasından almayanlara ona